Послання до євреїв. Розділ 5. Кожен бо архієрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм. Вона бо від того, який до нього мовив: «Ти, син мій, я сьогодні породив тебе». Як і в іншому місці каже: «Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті, і він був вислуханий за богобоязність. І хоч був сином, навчився з того, що витерпів, значення послуху, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні. І Бог назвав його архієреєм за чином Мелхиседека. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні правди. Він бо немовлятко. А тверда страва для дорослих, у яких із-за звички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла.